Ona szuka ratunku w zabawie i tańcu. Ona szuka miłości w tej bandzie wygnańców. Twoja rozmazana szminka powiedziała mi, że zgubiłaś drogę. W sercu masz pustkę mimo tego, że są tłumy nad morzem. Nadchodzi lato. Nadchodzi lato. Nadchodzi lato. Nadchodzi lato. Nadchodzi lato. Nie pokazuj mi pupy, pokaż mi pasję. Nie pokazuj mi piersi, pokaż kompleksy. Zdejmij już swoje rzęsy i zmyj makijaż. Nie masz być perfekcyjna, masz być prawdziwa. Bierzesz narkotyki, żeby może coś poczuć. Nie szukaj ścieżek, mała, spróbuj znaleźć drogę do domu. Jeśli masz problem, to mi powiedz, ja nie powiem nikomu. Jeśli masz problem, to mi powiedz, może mogę ci pomóc. Nadchodzi lato. Nadchodzi lato. Nadchodzi lato. Nadchodzi lato. Nadchodzi lato. Nazwałem kolejną dziewczynę twym imieniem. Już chyba tylko na dnie serca znajdę miłość. Już nie pytaj mnie, dlaczego się nie śmieję. Widocznie kurwa nic mnie dziś nie rozśmieszyło. A więc szczęśnym, szóstym dla nas szczęśnym. A więc szczęśnym, szóstym dla nas szczęśnym. A więc szczęśnym, szóstym dla nas szczęśnym. A więc szczęśnym, szóstym dla nas szczęśnym. Nadchodzi lato. Nadchodzi lato. Nadchodzi lato. Nadchodzi lato. Nadchodzi lato.